Muhterem efendim, kalbin zümrüt tepelerinin zikir bahsinde cehri, hafi, her şekliyle zikir, duygu, düşünce ve şuur çevresinde halkalanan ziyai, sübuhat-ı veçhin bedene taşınması ve ruha mal edilmesi ameliyesidir deniliyor. Bu cümleyle hangi hususlar kastedilmektedir? Sübuhat-ı veçh şualarının bedene taşınması ve ruha mal edilmesi ne demektir? Zikirler cehri yapılır, hafi yapılır, belki ikisinin ortasında da yapılır. Bazıları hususiyle nakşilerde ve o türden olan diğer turuk haliyede tamamen içlerinden söylerler her şeyi. Bir yönüyle yani Füzuli'nin ifadesiyle aşıkım dersen belayı aşktan ah eyleme, ah edip ayyara ahından agah eyleme. Halis bir müminsen zikrini aleme duyurma, duyurup alemi zikrine agah eyleme gibi bir mülazaya bağlanabilir. Bazısı o mevzuda fevkalade çevreye karşı ketumdur. Hatta kendine karşı da ketumdur. İç derinliğinin sesi soluğu değilse biraz evvelki mülazalara bağlayalım bunu. Böyle haşa ve kella zikir yapma meselesini haykırma, hükürme demeyelim. Fakat iç derinliğinin sesi soluğu değilse buna zikir denmez belki. Haykırma, hükürme denir. Allah'ın o mevzuda izin verdiği ve öyle yapılmasını istediği yerler ayrı. Bir mesela kurban bayramında, belki bir istiska namazında, belki bir haçta, arafatta, oralar bir yönüyle bir ubudiyeti camiye ifade etmesi, bütün kainat namına insan adeta bütün kainatın tesbihatını, tahmidatını, tekbiratını dile getirmesi açısından gürül gürül lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk ve sadeyk el hayr küllü fiyedik ve minke ve ileyk der, arzı semayı lerzeye getirir. Ayrı o sahibi şeriatın o mevzuda iznine, meseleyi disipline etmesine, bir yön belirlemesine bağlı. Bunun dışında bazıları bu mevzuda fevkalade hassasiyetle, yani ben ancak bu kadarım, inşallah bu içimden söylediğim böyle, kendi benliğime kapanarak Cenab-ı Hakk'ı yad ettiğim şey, o kadar, bu benim vazifem böyle olmalı, ben küçüğüm. Onun hakkı, o da ancak iç derinliğiyle ifade edilebilir demiştir. Bazıları fakirin de gördüğü gibi, nakşi de olsa, böyle hafi dedikleri şeyleri yine, kalplerinden gelen bir ses, hu şeklinde eda ederler. Dışarıya hu şeklinde vururlar. Elden geldiğince, söyledikleri o kelimeler, kalbin ritmi de bir ölçüde belki ona uyar. Hani bunu kardiyologlar kabul ederler, etmezler falan filan, fakat vakadır yani. O esnada onlardan birinin kalbine kulağınızı verdiğiniz zaman o zikrin ritmine girdiğini görürsünüz. Yani çarpışlarında onu hissedersiniz. Bu da ayrı bir şey. Bu da yine hafi gibi bir şey oluyor. Bazıları da böyle tabiata karşı, Hazreti Pir de öyle diyor, cehri esastır diyor. Fakat insanların içinde hafi esastır diyor. Duyurmama, etmeme. Fakat orada bir yönüyle ağacın, taşın, toprağın sesini iştirak ediyor gibi, o korunun içinde onları da müteala ediyor gibi, adeta o korularda gürül gürül haykırma. O kamplarda bir ölçüde böyle yapılıyordu. Bu da cehri oluyor. Bazıları o hislerini, o heyecanlarını ayakta halkayı zikir şeklinde icra ediyorlar. Onu da görmüştüm. Birileri aynı zamanda onlara ritmini talim ediyor. Ortada nasıl diyecekler söyle. O da bizim aklımızın eremeyeceği şekilde esasen kalbin demesi gerekli olan şeyleri deme mevzuundaki formuna ulaşması, kıvamına ulaşması diyebilirsiniz. Evet. Daha değişik şekillerde bunlar icra edilebilir yani. Hafinin tabakaları, cehrinin de tabakaları vardır. Hafi, cehri. Bazıları doğrudan doğruya hayatlarında hep hafi intihap etmişler. Halvetilik biraz o ruhun temsilciliği gibidir. Bazıları da şöyle böyle halkın içinde bulma ve cehri olma meselesini, celvetilik de bunun temsilcileriyle temsil edilmiştir. Bugüne kadar da geleneksel bile olsa devam etmektedir aynı zamanda bunlar. Şimdi ister cehri isterse hafi, her şekliyle zikir, duygu, düşünce ve şuur çevresinde halkalanan ziyayı sübuhatı veçin bedene taşınması ve ruha mal edilmesi ameliyesidir. Sübuhatı veçin ziyası diyoruz yani. Bunu kendi tasavvurlarımız, kendi tahayyüllerimiz içinde bir yere, bir kap, bir muhafaza içine, bir çerçeve içine almak mümkün değil yani. Cenab-ı Hakk'ın doğrudan doğruya zatı, bahtinin ziyası. Sübhat-ı veç o demektir. Biraz evvel tesbihten de bahsettik yani. Allah'ı şirkten tenzih etme, ona eş ortak koşmama mevzu. Zatın kendisini duyurması, Hazreti Zat'ın kendisini duyurması, bütün şürekayı kesip atması, o sübhat-ı veç sayesindedir yani. O ziyayı hakikat sayesindedir. İnsan böyle hafi ve cehri zikretmek suretiyle ona çağrıda bulunur, onu davet eder. Böyle bir temrinatla ancak o sübhat-ı veç insanın kalbine, tabiatına mal edilir. Tabiatının bir derinliği haline gelir. Biraz evvel o hafilerin veya hafinin hafisinin o mevzudaki mülazalarına meseleyi bağlayarak yani kalp ona göre ritmini alıyor. Ve her Allah deyişlerinde genelde Allah demeyi çok az kullanırlar. Onu mutlaka la ilahe illallah'la kullanırlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah'la kullanırlar. Ta tırnağınızın ucundan saçınızın ucuna kadar vücudunuzda o ihtizazı duyma. Şimdi acaba öyle bir ihtizazı, öyle bir titreşimi duyma, öyle bir konsantrasyon içinde bulunma meselesi sizin o mevzuda gerekli olan gayreti ortaya koymanızdan yani hafi ve cehri zikrinizden ötürü Cenab-ı Hakk'ın bir teveccühü müdür? O sübuhat-ı veç esintilerinin sizin üzerinize kendisini hissettirmesi midir? Yoksa sizin derinlemesine Cenab-ı Hakk'ı öyle anmanızdan ötürü bir yönüyle konsantrasyonunuzun ifadesi midir? O ona son çağrıdır yani. O şekildeki bir çağrıyı da Allah boş bırakmaz. Mutlaka cevap verir. Yani tokmağa çok iyi dokunmuşsunuzdur. Kapıyı edebine göre çalmışsınızdır. Sesinizi onun azametine uygun ifade etmişsinizdir ve size yakışır şekilde ifade etmişsinizdir. İşte bir de o esnada sizi bir ruh aleti, bir sekine sarmış gibi olur bütün benliğinizde ve dersiniz ki keşke bu an hiç geçmese dersiniz. Burada antiparantez şunu arz edeyim. Değişik mülahazalarla demişimdir bunu. Bu türlü şeyler size geldiğinde bunlara talip bir insan gibi bakmamak lazım. Çünkü bizim talebimiz Allah'ın rızasıdır. Allah'ın bizden hoşnut olması, Allah'ın bize üluhiyet nazarıyla teveccühü veya sübuhat-ı veç esintileriyle bizi kuşatmasıdır. İstenen şey budur. Fakat bunun bizim cismani ve bedeni dünyamızda kendisini hissettirmesi meselesi eğer bir talebe bağlıysa, biz bunu talep ediyorsak fayet, âlâdan ednaya doğru inmiş sayılırız. Hiçbir şey Allah'ın rızası kadar büyük olamaz. Hiçbir şey rıdvan ve rüyet kadar büyük olamaz. Hiçbir şey Allah'ın hoşnutluğuna her şeyi bağlama kadar büyük olamaz. Onun dışında havada uçmalar, uyanıkken yakazeten cennete girmeler bunların yanında çok basit kalır. Şahi Geylanı olma çok basit kalır. Hasan Şazili olma çok basit kalır. Muhammed Bahuddin Nakşibendi olma çok basit kalır bunların yanında. Oysa ki kıymeti zatiyeleri itibariyle o zatlar öyle zatlardır ki tenezzül buyursalar kafamızı biz ayaklarının altına kaldırım taşı gibi rahatlıkla koyabiliriz. Kâmeti kıymetlerini muterifiz. Fakat zat-ı uluhiyetin rızası ve hoşnutluğu söz konusu olduğu yerde ve belki de yani biri tedelli yoluyla biri de terakki yoluyla yani o sübuhat-ı veçi ile teveccüh buyurduğu zamanda siz o istirak halini, o heyman halini, o kalak halini yaşar, adeta kendinizden geçersiniz böyle. Müstarak olursunuz o işe. Ya öyledir doğrudan doğruya, onun teveccühüne göre. Biz bir yönüyle her şeyi zat-ı uluhiyetten bilme açısından ona evveliyet hakkını veriyoruz. Evveliyet hakkı olanı evveliyet hakkını vermek hakkın ifadesi olur. Evveliyet hakkı ona aittir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde yuhibbuhum ve yuhibbunehu diyor. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Allah onları seviyorsa insanlar Allah'ı severler. Allah nezdinde mahbub iseniz sizler, eğer Allah sizi seviyorsa aynı zamanda siz de onu andığınız zaman burnunuzun kemikleri sızlar. Çok tekerrür eden bir mülaza ile arz edeyim bunu. Yani Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın nezdinde yerinizi anlamak istiyorsanız Allah'ın nezdinizdeki yerine bakınız diyor. Ne kadar ona karşı alaka duyuyorsanız siz ötelerde alaka duyulan öyle bir varlıksınız. Hiçbir alaka, irtibat, aşk-ı şevk ve iştiyak. Yine her zaman ifade edildiği gibi, yani delice Allah'ım ben ne zaman sen mahiyetini alacaksın? Ne zaman şu suri vuslattan kurtulacağım? Vuslat yok demiyorum burada. Çünkü burada da vuslat yaşayanlar vardır. Suri vuslattan kurtulacağım, hakiki vuslata ulaşacağım. Bu ölçüde bir iştiyak duyma. Dünya ve mafihayı görmeme. Her şeyi silip gözden atma bir yönüyle. Fakat neylersin ki ben bir memurum. Kendi kendime terhis tezkeremi imzalayamam. Bu sana karşı saygısızlıktır. Onun için ölesiye sana karşı bir iştiyak duymama rağmen emre itaatteki inceliği onun üstünde görüyor. Ve kendi aşkı iştiyakımı baskı altına alıyorum. Hele siz durun diyorum ben. Rabbimden ferman gelmedi. Tezkere ondan gelince ben seve seve ruhumun ufkuna yürürüm. Mümince mülahaza bu ve buna müminin çelişkisi diyorum. Müminin çelişkisi. Delice ona karşı iştiyak duyma. İman o güçteyse delice iştiyak duyacaksın. Fakat aynı zamanda akıllıca da onun emrine itaatte kusur etmeyeceksin. Emre itaatteki akli kıstaslarla ölçecek, değerlendirecek ve riayet etmeye çalışacaksın. Şimdi evet, Cenab-ı Hakk'ın size teveccühü, size bir teveccüh hasıl eder yani. Ondan teveccüh olmayınca olmaz. Ama Maturidi akidesine göre, acaba Allah Celle Celaluhu hiç teveccüh etmeyen, o mevzuda bir liyakat sergilemeyen insanlara teveccühte bulunur mu? Hani böyle bir problem, belki böyle bir soru karşımıza çıkar. Evvela Hazreti Pir'in bu mevzuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı ifade buyurdu. Bir şeyle meseleye az bir vüzuh kazandıralım. Efendimiz için buyuruyor ki, yani bir donanımı var Efendimizin. Allame Hamdi Yazır da tefsirinde bir yerde ifade ettiği gibi, şimdi yerini söyleyemeyeceğim, kusura bakmayın. İfade ediyor aynen. Bu ne mükemmel donanımdır ki yerde otururken ta semalar ötesi şeylerle irtibata geçiyor. Sizin hiçbir telsiz sisteminiz filan, bilmem ne türlü frekansınız, bunlarla temin edilemeyecek bir şey yani. Veralar, veralar, veralar, veraların verası yerinde dururken, evinde, mübarek hücre-i saadetlerinde bulunurken gökler ötesi alemlerle münasebete geçiyor. Bu ne donanımdır diyor. Evet. Şimdi Allah Celle Celaluhu o zata bu donanımı vermiş. Acaba o zat ortaya ne koydu ki bu donanımı ona verdi? Şimdi böyle bir soru var burada. Hazreti Pir'in bu mevzuda getirdiği izah şudur. Diyor ki o zatın istikbalde yapacağı o büyük hizmeti muhit ilmiyle Allah bildiğinden dolayı o yapacağı şeye mükafat olarak avans mahiyetinde başta öyle onu öyle bir donanımda serfiraz kılmıştır. Şimdi bu da meselenin ayrı bir yana. Yani siz başta belki öyle bir teveccühte, öyle bir nazarda bulunmamış olabilirsiniz. Edebine uygun kapının tokmağına dokunamamış olabilirsiniz. Kapının önünde bulunmanın hakkını verememiş olabilirsiniz. Koridora alınmışsanız koridorun hakkını verememiş olabilirsiniz. Kabul salonuna alınmışsanız oranın hakkını verememiş olabilirsiniz. Fakat sizi birdenbire haremgâh-ı ilahiye alıyorsa, Haziretul Kuds'ta işi taşlandırıyorsa şayet, bu niye yani? Alvar İmam'ın ifadesiyle, değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütfiyle ihsan nedendir dersiniz. Ha şöyle olabilir yani. Allah Celle Celaluhu size azıcık tattırır bunu. Siz onu tadarsınız. Hel min mezid dersiniz. Daha yok mu? Ha, onun yolu da nereden geçer? Onun yolunda olmaya bağlıdır. Allah yolunda olursanız o mezid peşi peşine gelir yani. Hel min mezid ferdi olma. Bu açıdan ilerideki teveccühleriniz, nazarlarınız, edebiniz, ortaya koyacağınız kıvamınız baştan sizin böyle bir avansla taltif edilmesine vesile olabilir yani. Bunu da biraz Maturidi akidesinde o zaviyeden bakınca da meseleye böyle bir yorum getirilebilir. Geriye dönelim yani. Sübhat-ı beş diyeceğimiz zat-ı vahdın nurları ve belki sıfat-ı subhaniyenin nurları yerine göre belki kamil manada esma-i ilahinin nurları bir insanı kuşatması biraz insanın ona teveccüh etmesine bağlıdır. Allah Celle Celaluhu ona teveccüh ediyorsa ileride yapacağı şeylerden dolayı o insan da ona teveccüh eder. Allah nezdinde o insan mahbubsa o da Allah'ı sever. O sübhatı veçin ziyasıyla kendisini çok defa böyle mest ve sermest görebilir. لَوْ خَشَى قَلْبُهُ لَخَشَىٰتْ جَوَارِهُ buyuruyor Efendimiz. Eğer kalbinde haşyet olsaydı, Allah'a karşı saygı olsaydı, tavır ve davranışlarından da o dökülecekti. Yani havada nem olsaydı, zahit nakıs bir araya gelerek yağmur halinde başınızdan aşağı inecekti demektir bu. Her şey kalpten kaynaklanıyor. Kalp müstakimse, kalp ona müteveccihse, kalp tam konsantre olmuşsa ona, kopmaz şekilde sımsıkı urve-i vüskaya tutunmuş gibi tutunmuşsa şayet bu yer yer onun azâ-u cevârihine de akseder. Yine değişik vesilelerle ifade edildiği gibi öyle ruhunda bir haşyet taşıyan insanın bakışlarında, gözünün iris tabakasında da onu okursunuz. Kulak kabartmasında görebilirsiniz. Konuşmasında görebilirsiniz onu. Namaza durduğu zaman titremesinde iki büklüm olmasında görebilirsiniz. Her kelimenin ağzından şuurluca çıkmasına dikkatle görebilirsiniz. Yani ettehiyyatu dediği zaman ne bu yani? El-Hüccetü Zehra'da Hazreti Pir'in ifade ettiği manalar mülahaza alınarak. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu. Her kelime bir yönüyle şuur damgalı. Kalpte öyle mühürlenerek dışarıya çıkıyor. Bütün azâ-u cevârihine o şuur aksediyor. Kalpte öyle bir haşyet varsa tabii. Şimdi böyle bir hassasiyetin, böyle bir titizliğin her şeyi duyarak yapmanın Cenab-ı Hakk'ın o sübhatı veçini daveti önemli bir çağrı sayılması üzerinde durulabilir. Yani ne kadar samimiyseniz, ne kadar yürekten iseniz, ne kadar teveccühlerinizi içten iseniz şayet Cenab-ı Hak onu boşa çıkarmaz. Yine o Hazret'in sözü sizin de ezberlediniz belki kulaklarınızı tırmalar. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasını iven de rızasını vermez mi? Diyor Hazret. Şimdi boş bırakmaz Allah Celle Celaluhu. Siz azm-ı ikdamda bulunacaksınız. Kapısına dayanacaksınız. Kapının önünde durmanın hakkını vereceksiniz. Allah içeri almayacak. Haşa ve kella. O buyuruyor ki feskürûne eskürküm. Siz beni yad edin, ben de sizi yad edeyim. Tefsirde değişik tevcihlerde bulunuyorlar. Yani siz işte burada zikirle, hamdle, tesbihle, tahmidle beni anın, yad edin. Ben de Allah olarak, olma tabirini onun hakkında kullanmak doğru değil. Fakat dik elfazdan dolayı kullanıyoruz. Bana düşen neyse onu yaparım ben. Boş bırakmam yani. Siz öyle bir şey dersiniz, ben de size cennet veririm. Öyle bir şey dersiniz, vicdanlarınıza rızamı duyururum. Öyle bir şey dersiniz, sizi cemalimi müşahedeye namzet hale getiririm. Öyle bir şey dersiniz, dünyanızı mamur kılarım. Öyle bir şey dersiniz, kabirde sualleri asan ederim. Öyle bir şey dersiniz, mizanda terazinin keffesi ağır basar. Hasenat keffesi ağır basar. Öyle bir şey dersiniz, cehennemin üzerinden geçerken, sırattan geçerken bağırır aşağıdan yukarıya doğru. Benim ateşimi söndürüyorsun, geç der yani. Şimdi küçük bir şey bakın ortaya koydunuz burada. Haşa kıymet harbiyesiyle küçük değil. Fakat yapılması, eda edilmesi açısından gayet kolay, rahatlıkla eda edilebilecek bir şey. Feskürûni eskürküm. siz beni iade edin, ben de sizi iade edeyim böyle. Bazıları da diyor ki, geniş zamanda rahat olduğunuz zaman siz beni anın ki sıkıntıya düştüğünüz zaman da ben de sizinle baş başa bırakmayayım. Hafizanallah, insanın kendiyle baş başa bırakılması onun için bir hizan vesilesidir. O insanın işi bitmiştir. Hafizanallah. Aynen bunun gibi Bakara Sûre-i Cellesinde, bu okuduğum ayette bildiğiniz gibi Bakara Sûre-i Cellesinde yine, evfû bi ahdî, İsrailoğullarına diyor, ufî bi ahdikum, verdiğiniz sözü tutun, ben de sözümü tutayım sizin. Şimdi Allah'ın sözünü tutması, yani bir kapı kulunun, bir halayikin sözünü tutması, hükümdarın, hünkârın kapısına gitmesi, onun dediği şeyi yapması mevzu, hünkârın ona nasıl döneceği, nasıl bir mukabelede bulunacağını kestirmek mümkün değildir. Kestirmek mümkün değildir, zaten Efendimiz öyle ifade ediyor. Adettul ibadiyye salihin, ma la aynun ra'at ve la uzun semiat ve la hatar ala kalbi beşer. Salih kullarıma, tavır ve davranışlarına, ibadetü taatlarına gıllü kış karıştırmayan, her davranışını sıhhatli yapan, sıhhatli ortaya koyan insanlara öyle şeyler hazırladım ki ötede ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insan tahayyülüyle, tasavvuruyla bir çerçeve içine alınacak şeylerdir bunlar. Aşkındır yani. Neden? Çünkü onlar mütealin atiyeleridir. Mütealin atiyeleri bile aşkın olur. Evet, budur yani. Bu açıdan لَوْ خَشَى قَلْبُ لَخَشَتْ جَوَارِهُ mevzu, bu subahatı veçe, bu subahatı veçin bir yönüyle sizi kuşatmasına, ihate etmesine, envar-ı zatın sizi kuşatmasına, ihate etmesine ve sizde yerinde bir istirak, yerinde bir kalak, yerinde bir heyman ve yerinde daha ötesinde ta farklı mülazalar hasıl etmek için bir vesile, bir yol, bir yöntem sayılabilir. Niyaz-ı Mısri'nin "Ben sanırdım alem içire bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyleyince gördüm ki ağyar kalmadı" sözünde ifadesini bulan kendini terk nasıl anlaşılmalıdır? İnsana herkesi yar yapacak ve ağyar bırakmayacak bir terk nasıl olur? Niyaz-ı Mısri Hazretleri de belki böyle Bektaşi-ül Meşrep Osmanlı döneminde yaşamış bir insan. Öyle derler bazıları. Fakat Şeyh-ül İslam'lığa talip olacak kadar donanımlı, müstesna bir insan. Edebiyat çevreleri bilirler. Divanı da vardı Niyaz-ı Mısri Hazretleri'nin. Ve bizim halk içinde esas böyle çok elden ele dolaşan birkaç insanın divanı vardır. Yunus Emre gibi, Niyaz-ı Mısri gibi kimselerin divanları vardır. Yani Müslüman Türk toplumu tarafından benimsenen insanlardandır. Boş sıradan bir insan değil yani Niyaz-ı Mısri. Seyri Sülûki ruhani yapmış. Halveti biraz evvel bahsettim esas. Meşrep itibariyle halvetidir. Fakat halvetiliğini çok anlamış değilim ben onun. Çünkü hayat-ı içtimaiyenin içine de bir dönemde öyle balıklamasına girmiş ki aynı zamanda bir sürgün de yaşamış ondan dolayı. Devlet-i Aliye döneminde bir sürgün de yaşamış. Şimdi terk mevzu. Nakşibendi tarikatında terk var. Fakat Hazreti Pir o terke zor diyor. Onun için farklı bir sistem yönteminde farklı bir sistemden bahsediyor. Nakşibendi der tariki Nakşibendi lazıma ve çare terk terki dünya terki okba terki hesti terki terk diyor yani. Belki diğerlerinde de bu terk farklı şekilde anlatılmış. O tarikatın usulü esas, sistemleri, temel disiplinleri farklı olabilir de fakat o terk meselesi hemen hepsinde vardır. Birincisi diyor ki terki dünya, dünyayı terk etmek. Hazreti Pir dünyayı terk etme mevzunda getirdiği ölçü diyor ki dünyayı kalben terk etmek lazım, kesben değil diyor. Evet, böyle bir terk yani onlarda. Terki dünya, terki ukba. Yaptığı şeyleri ahirete bağlı da yapmama. Allah rızası için yapma. Ahireti isteriz fakat o Allah'ın lütfunun bir şeyidir, tezahürüdür. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir tezahürüdür. Terki hesti, aynı zamanda kendi benliğini de terk etmek. Niyaz-ı Mısri'nin sözü biraz ona bakıyor. Terki terk diyor. Terki de terk etme. Terki terk belki daha zordur. dünyadan sıyrılıyorsunuz. Ukvayı da mülahazalarınızdan atıyorsunuz. Bana seni gerek seni diyorsunuz. Cennet cennet dedikleri birkaç köşk, birkaç villa, birkaç huri bana seni gerek seni diyor yani. İşte ukvayı da terk ettiniz burada. Yine Allahu diyorsunuz. Evet. Ukvada böyle terk ediliyor. Bu da terk. Sonra bir de benliği de terk ediyorsunuz orada. Adeta kendinizi görmüyorsunuz, unutuyorsunuz. İsterseniz sofilerin fena fillah, baka billah, maallah mülazasına bağlayabilirsiniz bunu. Artık kendini hiç düşünmüyorsun sadece. Bu yerinde konum itibariyle, misyon itibariyle insanlığı düşünmeden dolayı insan kendisini düşünemeyebilir. Allah'ı dolu dolu düşündüğünden dolayı kendini düşünemeyebilir. Dini dolu dolu düşünüp ve yaşadığından kendini düşünemeyebilir. Böyle bir terkest olur. Şimdi bütün bunları terk ettikten sonra insan o terk etme mülazasını canlı tutabilir yani. Var mı ben gibi bir kahraman dünyayı terk etmiş, ukvayı terk etmiş, kendini de terk etmiş hafizan Allah. Belki en büyük terki terk etmektir burada. O mevzuda hiçbir fedakarlıkta bulunmamış gibi kendine bakma. Sanki dünyayı terk eden o değil. Yahu sen dünyayı terk ettin, hiç zannetmiyorum. Yahu sen ukvaya da bakmıyorsun baktığıma göre benim. Sanmıyorum, sen yanılıyorsun. Diyecek kadar bu mevzuda kendinde olmama halidir o. Terki mevzu. Çok zordur bu mevzu. Fakat Hazreti Pir diyor ki, enaniyetin çok ileriye gittiği, insanların böyle dünyevileştiği, sekülerleştiği bir dönemde, böyle terki dünya, terki ukba, terki esti, terki terk insanlara biraz zor gelir. Onu hafife almıyor. O çok güzel bir şey. Allah'a varma yolunda terk çok önemlidir. Terk önemli bir disiplindir. Fakat günümüzde muvaffak olunamayacak, elde edilemeyecek bir meseleyle bence insanlar uğraştırılmamalı. Dinin ruhundaki yüz esprisine bağlanarak günümüze yapılması gerekli olan şey neyse o yapılmalı. Onun için Hazret diyor ki der tariki aczimendi lazımı ahmet çoğru çiz aczi mutlak, fakri mutlak, şevki mutlak, şükrü mutlak ey aziz. Bendelerinin yolunda, yönteminde de diyor, dört şey lazımdır diyor. Aczi mutlak diyor. İnsan kendini mutlak aciz görmesi. Biraz evvelki mülahazalara bağlayabilirsiniz. Hayret yahu, bu yaptığımız şeylere bunlar nasıl terettüp ediyor, ben de şaşıyorum yani. Mesela siz diyebilirsiniz. Yani öyle çok aklımız ermez bu işe. Osmanlı gibi güçlü bir devlet, kocaman bir devlet olduğu halde, sizin bugün yayıldığınız alan itibariyle onun dörtte birine bile o eğitim faaliyetleriyle, kültür lokalleriyle, okullarıyla, üniversite hazırlık kurslarıyla gidememişti. Rahmetlik Bülent Ecevit bunu itiraf etmişti. Osman onun döneminde de bu kadar değildi yani. Şimdi 140 ülkede müesseseniz var. Çok büyük bir mesele bunu. Allah Allah yahu. Aczi mutlak içinde yani bizim gibi insanlar, Türkiye gibi ekonomisi çok iyi olmayan bir ülke. Nasıl o finansörler çıkıyor, nasıl bu işe sahip çıkıyorlar, nasıl müesseseleşiyorlar böyle. Dünyada kendilerini istemeyen dünya kadar insan var, kendi ülkelerinde bile her fırsatı değerlendiren bilmem ne tipi organize falan deyip her zaman üzerlerine gelinen bu insanlar nasıl oluyor böyle? Bunları yırtarak dünyanın dört bir yanında Ruhi Revani Muhammed'inin şehbalaşmasını sallallahu aleyhi ve sellem temin ediyorlar. Şimdi acize terettüp eden bir şey. Fakri mutlak hiç sermayemiz yok bizim diyor yani. Ne ile biz bu çok önemli şeyleri peyliyoruz yani. Şimdi zat-ı üluhiyete ait şeyleri Allah dese ki bana ait şeyleri bir kenara koyun da hele bir kimlik belirtmesinde bulunun. Ortada bir şey kalır mı yani? Düşünmüş müydünüz bunu? Var eden o, canlı yaratan o, hayatı veren o, bu kıvama getiren o, her şey ona ait yani. Her şey ondan. Bu açıdan, yani burada da bir fakirlik var esasen, belli yani. Şimdi bunu hissedince, Cenab-ı Hakk'a daha sımsıkı sarılırsınız. Evet, sermayem yok. Ama böyle olunca da bakın, o ait, o fark aynı sermaye oluyor. Çünkü sizi Cenab-ı Hakk'a yönlendiriyor. O zaman da hiç yese kapılmıyorsunuz. Sürekli böyle şevk içinde oluyorsunuz. Nasıl şevk? Madem böyle çok küçük teşebbüslere bir öksürüyoruz, Hemen bakıyoruz ki sistemler oluşuyor Allah'ın izni inayetiyle. Niye yerse düşeceğim? Neden mevcut tablo karşısında inkisar yaşayacağım ki? Allah lütfediyor. Çok küçük şeylerle lütfediyor. Ve o böyle sağanak sağanak nimetlerini başımızdan yağdırdığına göre bize de şükretmek düşer diyoruz nimet. Çünkü şükür nimeti artırır. Le'in şekertüm le'ezidennekum ve le'in kefertüm ne'azab le'şedid. Tek mevzu Hazreti Pir'in böyle bir anlayışı var orada. Üç şeyden dolayı dünyayı diyor kesmen değil kalben terk etmek lazım. Yani sen fanisin, dünya fanidir, buradaki şeyler hepsi fanidir. İşte bundan dolayı evet bu kalben terk etme mevzu bir esas Hazretin düsturları içinde. Şimdi Niyazi Mısri Hazretleri bir yönüyle işte halveti olması, bir yönüyle seyri süluki ruhanide o ruh haletini duyması. Hani belli bir dönemde böyle o yollarda yapayalnız yürürken dediği sözler var. Onları da yine lemalarda Hazreti Pir alıp yanık bir şair diye değerlendirmiş onları. Mesela bir ticaret yapmadım nakdi ömrüm oldu heba. Yola geldim lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp nalan edip düştüm yola tenha garip. Dide giryan sine piryan akıl hayran bir haber. Bunlar yoldakinin hali. Yoldakinin Cenab-ı Hakk'a teveccühü. Bir an gelmiş, perdeler açılmış, hakikatler inkişaf etmiş. O güne kadar ihtimal aklından geçen şeyler onu oydu. Diyor ki ben sanırdım cihanda bana hiç yar kalmadı. Evet, yar, ayar kelimesiyle ayar. Ayar da Arapçada gayr kelimesinin çoğulu olması itibariyle başkaları demek manasını oluyor. Ben sanırdım cihanda bana hiç yar kalmadı. Demek öyle görüyor. Oysa ki Allah olunca insan niye yarsız olsun ki? Neden kendisini yalnız hissetsin ki? Ben beni terk eyleyince gördüm ki ayar kalmadı diyor. Ben benden sıyrılınca gördüm ki ayar kalmadı. Her şey Allah'ın sanatı. Ağaçlar, taşlar, topraklar her şey onu tesbih ediyor. İnsanlar onun kapı kulu halaiki. Her şey ona bakıyor. Her şey ona, güne bakanlar gibi her şey ona teveccüh etmiş. Bu açıdan da tamamen her yerde onun subahatı ve içinin ziyasını gördüm. Onun varlığına dair delaili gördüm. Demek ki asıl mesele bendeki küsufu hasıl eden benim mahiyetimmiş. Ay, güneş tutulması mevzunda küre-i arzın araya girmesi suretiyle husuf ve küsuf hadiseleri oluyor. İnsanın husuf ve küsufu da kendisinin araya girmesi. İnsan kendisi kendisiyle Allah arasına girince bir husuf yaşar veya küsuf yaşar. Hafizan Allah, kalbi çerçevede bir şey ise bir küsuf yaşar. Hissi çerçevede bir şey ise bir husuf yaşar. Evet, oradaki espriyi de sonra siz düşünün. Daha güzel şeyler aklınıza gelebilir. Bu açıdan o sözün de makul bir mahmili var kendisine göre. Kendini terk etme, yani bir yönüyle kendini bir yere bırakma, kalben, belki hisleriyle, letaifiyle, o zaman ayar mülazası da kafasında kalmayacak. Bir vesileyle, benim ufkum değildi o yani, onun asarına bakınca, bazen böyle gidip şu ağaca sarılıp öpesim geliyor dediğimi hatırlıyorum da o andaki ruh haletim. Şimdi dersem öyle riyakarlık olur. O andaki şu yeşillere abanıp onları öpesim geliyor. Çünkü onun asarı sanatı hepsi. O insanlar kimi görürsen gör sanatı ilahi olması, onu bağrına basma, muanekade bulunma. Bu açıdan demek ki esas bize problem olan şey kendimiz. Kendi kendimize problem oluyoruz. Problem icat ediyoruz kendi kendimize. Evet, dolayısıyla ayar mülazası içine giriyoruz. Evet, yar yar demek lazım her zaman. Yar ve selam. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husn ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka ve afafe ve gina. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha. Ve ecirna min hizyet dünya ve azabil ahira. Allahümme ya mukallibel kulub. Sebbit kulubena ala dinik. Allahümme ya musarrifel kulub. Sarrif kulubena ila taatik. Amin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.